إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار. عباد الله، إلي الله سبحانه وتعالى نوصي سماما نكويوسي نفسي يانغو فجب زيما نكونت الله سبحانه وتعالى فحكيك مامو يليجو ومفاولو ونكونت الله عز وجل. إني نقزام كتك إيمان، فاليوم يوم الجمعة، لا نقزام كتك إيمان نسيكو يا الجمعة سيكو أمباري الله سبحانه وتعالى أمن يريك فتسيسي وإسلام kuweza kukumbushana yale ambayo tunaona ni mapungufu na kuweza kuhamasishana yale ambayo tunaona yana haki kufanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzama katika imani, eleweni kwamba min ashrati saa, miongoni mwa alama za kiyama, qabdhul ilmi wa dhuhurul jahli. Qabdhul ilmi wa dhuhuru al-jahli, miongoni mwa alama za kiyama, ndugu zangu katika imani, ni kuchukuliwa elimu na kudhihiri ujinga, kudhihiri kutokufahamu katika dini, kudhihiri ujinga ambao kwamba watu wanapotezwa, watu wanapelekwa katika njia ambazo kwamba si njia za sawa. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya watu wamepewa mamlaka ambayo sio yao. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, imekuja hadithi kutoka kwa Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, asema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alisema: idha dhujjat al-amana, zitakapoanza kupotezwa amana, uaminifu kawa umepotea kwa watu. Mtu ukimwona wewe unamwamini, lakini akawa kumbe si mtu wa kuaminiwa, ni mtu mwovu, ni mtu fasik, ni mtu mnafiki, ni mtu aliye na hila za Kiyahudi. Kala idha dhujjat al-amana, zitakapoanza kupotezwa amana, fantadhir as-saa, ewe Abu Huraira, wakati huo subiri kiyama, kiyama jua kimefika. Kala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, akasema vipi kupoteza kwake hizo amana ewe mjumbe wa Allah. Kala idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi, yatakapopelekwa mamlaka, yatakapokabidhiwa mambo ya watu wa Islam kwa watu ambao sio wenyewe wahusika, fantadhir saa, wakati huo subiri kiyama. Kiyama kitakuwa kimeshafika wakati huo. Subhanallah, subhanallah. Kana kwamba Mtume alayhi salatu wassalam haya maneno wakati wake anazungumza imepita miaka 1442, kana kwamba anazungumza leo haya maneno, kana kwamba anayazungumza leo haya maneno. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba min ashrati saa, miongoni mwa alama kubwa, miongoni mwa alama za kiyama, dhuhuru al-jahl, kudhihiri ujinga na kuondolewa ilmu katika vifua vya watu, kisa kukabidhiwa watu mambo ambayo kwamba alikuwa wakabidhiwe ahlul ilmi, wakakabidhiwa wao. Wao unadhani watu kama hawa watafanya nini? Fantadhir saa. Fabi sahihaini, imekuja hadithi kutoka kwenye sahihi mbili, ana sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, an Anas bin Malik radiyallahu anhu, kutoka kwa Anas bin Malik radhi za Allah zimwendee, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min ashrati saa, miongoni mwa alama za kiyama, an yurfa'a al-ilmu, ni elimu kuondolewa. Min ashrati saa an yurfa'a al-ilmu, miongoni mwa alama za kiyama ni elimu kuondolewa. Wa yathbuta al-jahl, kisha na kuthibiti ujinga na kudhihiri ujinga, yani watu kutofahamu dini yao. Warawa al-Bukhari kadhalika, al-Imam al-Bukhari akapokea hadithi an shaqiqi, kutoka kwa shaqiqi bin salam, qala kuntu ma abdillah, nilikuwa pamoja na Abdillah wa abi Musa al-Ash'ari, na abu Musa al-Ash'ari, faqala, wakasema hawa wawili, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alisema Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwendee, inna baina yaday as-sa'ah, hakika tukiwa katikati mbele yetu kiyama, la ayyaman yanzilu fiha al-jahl, kuna baadhi ya siku ambazo kutakuwa na ujinga mwingi sana, wa yurfa al-ilm, na wakati huo elimu itayanuliwa itakuwa haipo kwa watu. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya nyingine ya Muslim asema kutoka Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataqarabu az-zaman, yataqarabu az-zaman, miongoni mwa alama za kiyama, yataqarabu az-zaman, muda unakuwa karibu, muda unakuwa karibu, umri unakuwa mfupi. Nuh alayhi salatu wassalam alilingania watu wake alfa sanatin illa 50 ama, watu 1000 ukiondoa 50, yani miaka 950, Nabii Nuh alayhi salatu wassalam alingania watu wake tu umri huo. Bado hapo hatujakwambia umri wa kukua kwake kuanzia udogo mpaka kuanza kulingania. Huyu ni mtu mmoja umri wake, lakini je, karne zetu hizi kunaye anayefika hata miaka 200? La, hakuna. Limadha? Taqaraba az-zaman wa nuqsa al-umr, zama zilifanya karibu na umri ukapungua. Mtu mwenye umri wa miaka 80 leo hii unakuta amezeeka. Kwa nini? Kwa sababu muda umekuwa mfinyu, umri umekuwa mdogo. Taqaraba az-zaman, nyakati zimekuwa zimekurubiana, na hii yote ni dalili ya kiyama. Basi asema yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilm, miongoni mwa alama za kiyama vile vile huchukuliwa ilmu, watadhharu al-fitan, kisha ikishachukuliwa elimu hudhihiri fitna, hudhihiri fitna. Kadhalika wa yulqa shuh, watu wanapewa uchoyo katika nafsi zao, uchoyo wa nafsi, watu wanakuwa ni wagumu wa kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakthuru al-haraju, kisha inakuwa mapigano mengi ya umwagaji wa damu yanatawala katika dunia. Zote hizo ni alama za kiyama, ndugu zangu katika imani. قال ابن البطال ابن البطال رحمه الله تعالى أسامة وجميع ما تضمنه هذا الحديث نما ميوت أمال ينفن مانا نهي الحديث من أشراف الساعة نكتك ألامة كيامة Nazote hizo kadara ainaha tumechaziona ayanan na macho yetu kabisa faqad naqasa alilmu elimu imepungua wa dhahara aljahlu ujinga umedhihiri wa ulqiya ash-shuhu ujoyo umeingizwa katika nyoyo za watu fil qulubi katika nyoyo wa almatil fitan fitna imeenea kila upande wa kathura alqatli mauaji kila upande yametawanyika Zote hizi ni alama ni alama za kiyama min ashraf as-sa'a wa qabd al-'ilm na huko kunyakuliwa hiyo ilmu yakunu bi qabd al-ulama yakunu bi qabd al-ulama huko kunyakuliwa elimu kunakuwa kwa kunyakuliwa maulama na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudhibitisha jambo hili kwa mali akhir az-zaman min alamati min ashrat as-sa'a anapopatikana mwanachuoni talib ilm ambaye anafundisha watu elimu ya kitabu na sunna wa manhaj as-salafi unakuta kunatokea watu ambao ni shayatinul ins wanafanya juhudi kuhakikisha mtu huyu wanampoteza kuhakikisha mtu huyu wanamwangamiza kuhakikisha mtu huyu anafukuzwa kuhakikisha yote hii ni katika dalili za kuonyesha ni ashraf as-sa'a qala wa dhahara al-jahl wa ulqiya wa qabd al-ilm yakunu bi qabd al-ulama huko kuchukuliwa elimu inakuwa kwa kuchukuliwa wanazuoni ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو كتك حديثي كما يقول كتك عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله نلمسكي مجنب والله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكسانا إن الله حقيق الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه في صدور الرجال Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuinyakua kwenye vifua vya waja. Katika riwaya sema, inna Allah la yakbidhu al-ilma intiza'i yantazi'u min al-ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuichomoa kwenye vifua vya waja wake. Hapana, lakini yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala anayenyakua ilmu anayechukua ilmu kwa kuwachukua wanazuoni kwa kuwafisha ndo maana yake hata idha lam yukti aliman mpaka ikafikia kwamba hajabakishwa mwanazuoni hata mmoja katika baadhi ya riwaya hata idha lam yukti aliman mpaka ikiwa hajabakia mwanachuoni yoyote itakadha nasu ruusan juhada hapo watu sasa huviendea vile vichwa vilivyojaa ujinga vikapewa madaraka vikapewa ushehe vikapewa kwamba wao ndio waalimu fasuilu wakaanza kuulizwa faftau bighairi ilmin wakaanza kutoa fatwa bila ya elimu matokeo yake fadhallu wa adhallu mwishowe upotea wao wenyewe na upoteza wenzao na haya ndiyo ambayo kwamba yametawala katika jamii yetu fatwa ngapi za batili leo hii mwasisikia ambazo zinazungumzwa ni watu ambao wanahesabiwa ni katika ahlul ilmi Japokuwa watu wafanye shirku billah, watu waende tasafu huko kwenda kuomba mvua, alafu mtu asimama huku ni kuwafuata wazee wetu. Kwa hiyo hatuja kwa eshaala. Anta jahil murakkab. Wewe ni mjinga, tena ujinga uliopandamana. Unaitetea shirki kwa ajili kaisema mzee wetu. Sasa kama hawa wazee ndio ambao kwamba hamtaki kwenda kinyume na rai zao. Siku moja bwana mmoja aje aniambia, bwana mimi nimekuja Lengo na madhumuni tuwatoe wazee hapa madrasa yetu na hapa kwenye msikiti wetu tuwatoe wazee. Nikamwambia uliokuja nayo ni fitna, tena ni fitna kubwa, na wewe pia haitakukosa, utakutana nayo. Tayeb, zimepita siku na nyusi, hatimaye fitna ile ile ambayo kwamba yeye alidhani ni wazee ndio ambao kwamba wataguswa ni fitna ile, na yeye pia imangusa. Tunajofahamu sisi wazee ni watu wenye na baraka. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alijiwa ni watu wawili, mmoja kijana mmoja mzee. Sasa walipofika baada ya kusalimia, yule kijana akawa anataka kuongea. Mtume akasema kabir kabir, aongee mkubwa, aongee mkubwa. Kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam asema ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qaddallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Kijana asimami kumheshimu mtu mzima, kumpa cheo chake, kumsaidia akamkirimu mtu mzima, isipokuwa Allah humwandalia mazingira ya kuja kumkirimu huyo kijana naye wakati wa uzee wake. Hii yote ni kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baraka kwa watu wazima. Albarakatu ma akabirikum, baraka ziko pamoja na wazee wenu, baraka ziko pamoja na wakubwa wetu. Wal khairu ma'al akabir, na khairi ziko pamoja na watu wazima. Wal akabiru naw'ani, na watu wazima ni aina mbili. Akabiru alladhina kabbarahum ilmuhum bilkitabi wassunna wa in kanu sighara sinni fal barakatu ma'ahum, wakubwa ambao wamepata ukubwa kwa elimu ya kitabu na sunna ambayo wanaifundisha, baraka ziko pamoja na watu hao. Fa haithuma wajadta aliman, popote utakapomkuta mwanachuoni yuallimu nnasa, anawafundisha watu alaqida sahiha, aqida iliyo sahihi, walmanhaj salafi, na manhaji ya wema waliopita. Fa'lam annahu kabir, jua huyo ni mkubwa. Hata kama ni mtoto mdogo akikuambia maneno yake yasikilize. Walakabiru thani, wakubwa wa pili ni wakubwa wa umri, mtu ambaye ameishi miaka 50, miaka 60, miaka 70, miaka 80. Huyu hata kama hajaenda shule hata darasa moja, chuoni alifu pia hajui, lakini huyu akikuambia neno lake msikilize vizuri sana, kwa sababu kaishi sana, kaona mengi katika hii dunia, amefunzwa vitu vingi ni Allah subhanahu wa ta'ala kupita usiku na mchana. Huyu mtu huyu usimchezee. Na ndio maana leo hii huwezi kumpata mzee mwenye umri wa miaka 90, 80 ukamwambia mzee, mimi nataka nijifunge mabomu nilipuke ili niue makafiri, atakwambia kijana wangu tulia wewe. Dini haiko hivyo. Limadha? Liannahu kabir, kwa sababu ni mkubwa. Ni mkubwa huyu, anafahamu mambo kwa ukubwa wake. Sasa sikufuata wakubwa kwenye batili. Mkubwa hafuati kwenye batili, anaongozwa. Ya bunayya, ya abat, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ibrahim amwambia babake, e baba yangu, mimi nimekujia na elimu ambayo Allah hajakupa, e baba yangu, nifate mimi. Azar ni mtu mzima, kamjia mtoto wake Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini Ibrahim Allah akampa ilmu, akampa hikma, amwambia babake, e baba yangu, elewa mimi Allah kanipa elimu ambayo hakukupa wewe, fattabi'ni, nifuate, ahdika siratan sawiya, nitakuongoza njia ya sawa. Pamoja ya kwamba Azar ni mtu mzima, lakini Ibrahim ni mtoto. Kwa hivyo mtoto akiwa ana elimu pamoja na utoto wake, fa'lam annahu kabir, jua kwamba mtu huyo ni mkubwa. Faqultu lahu, nikamwambia yule bwana, anta jita bil fitna, wewe umekuja na fitna, wala yukhtaka, na wala haitakukosa hiyo fitna. Ndugu zangu katika imani, ni hali ambazo zinafanywa na baadhi ya watu ambao kama alivyozungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, wa idha tawalla sa'a fil ardi liyusida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasl. Kuna baadhi ya watu wanapopata madaraka tu huenda mbio kufanya uharibifu katika ardhi, huenda mbio kufanya uharibifu katika ardhi. Na mara nyingi watu wanamna ni watu ambao kwamba ni johali, kama tulivyozungumza katika hadithi, na hizi ni min ashrati saa. Nilipokuwa Moshi nafundisha na kufadhilisha watoto Qur'ani kule, ukaja bwana mmoja mpenda madaraka. Baada ya mwezi tu ikaja taarifa kwamba kuna kikao huko waitwa. Kuna nini? Nafika naambia bwana hapo pana kikao, kuna kadhia kama tatu zinakuhusu. Kadhia ya kwanza, fulani kasema wewe hujui Qur'ani. Yeye mwenyewe anasema hivi akisoma, subhanallah. Wasema huyu mtu haya. Sasa wewe unayesema huyo fulani kasema mimi sijui Qur'ani. Tayeb, wewe umejuaje? Maana wewe ni jahili murakkab. Ndio ana pesa, ana migodi Mirerani huko, pesa anazo nini? Ana mali. Kwa mali zake akajitutumua. Anasema wewe nimeambiwa hujui Qur'ani. Nikamwambia wewe ni jahili murakkab. Wewe hujui chochote, umejuaje hiyo Qur'ani? Nilipokuwa Nyeri, ukamleta mtoto wako Nyeri, nikamfundisha ndani ya mwaka mmoja akapata juzuu 9. Ukasikia raha ukasema huyu mwalimu anafaa, ukalileta. Nikamfundisha mtoto wako mpaka amemaliza Qur'an. Hiyo ndio shukrani yako? Hii dini haiendi kwa ujahili, hii dini inaenda kwa ilmu. Basi hayo ndio mambo yalivyo. Baadhi ya watu akishakuwa na kijicheo kidogo, akishakuwa na mali kidogo, basi anadhani anaweza kuyasimamia mambo ya dini. Wewe ni jahili, utaweza aje kumsimamia mtoto umwambie soma, alafu ujue kwamba huyu anajua, huyu hajui, huyu kakosea, huyu kapati? Na wewe ni jahili murakkab, ukiambiwa tu soma lam yakun hujui kitu. Ati wewe wajua kuwakagua watu, kujua kwamba huyu anajua, huyu hajui? Eshahada ya subhanallah. An-nifaq, unafiki ni gonjwa baya sana. Unakuta mtu amejaa unafiki. Sasa nyinyi watu wa duga hamshtuki tu na huyu mtu? Mtu ambaye ana sura nyingi. Mwanzo alipokuja hapa alikuwa swali sigaya. Wenzake hapa wafai makafiri, maana hawafungui na mwezi wa kimataifa. Sigaya. Haya, sunna imekuja. Mwaka mmoja hivi watu wasolikiwa tani. Na yeye yuma nunua kitabu kafasu chuka isudini. Pijagoti wiki kamaliza. Mara huyo kwa marafidha na yuko. Sasa wewe ni mtu wa sunna tena umejiingizaje kwenye marafidha? Ukiwa na mikutano basi shekhu fulani wa kirafidha naye akaribishwa. Mara huyo kwenye usufi ndio kiongozi wa mulidi. Mara huyo padri sio pia kafika. Sasa yeye amshtuki tu huyu mtu kwamba hafai huyu. Na huyu huyu ndo kamleta huyo mwingine hajashindana na mimi kwa ajili eti mimi nafanya dawa ni ibada, sina mashindano na mtu. Sasa angalia, panga zagongana zenyewe kwa zenyewe. Shahada. Lazima mwamke watu wa duga, mtu akiwa ni mnafiki, mueleweni, mjitenge naye. Mtu mnafiki bado mnaye tu. Mtu ni fatani bado mnaye tu. Uslubu ule ule ambao anautumia ndio anautumia kwa wenzake. Aandike majina ya watu, alafu awatilie yeye saini. Haya, huyu umefukuzwa, ondoka, watu hawakutaki, saini kati ya yeye. Falabibu takfihi al-ishara. Mwenye akili ashara pekee, ishara pekee yake inamtosha. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi asema hadha al-hadith yubayyinu anna al-murad bi qabdh al-ilm. Hadithi inabainisha kwa malengo ya kuchukuliwa elimu fil anna al-murada bi qabdh al-ilm fil ahadith as-sabiqa laysa huwa mahmudu laysa huwa mahbubu min sudurin hafidhihi. Al-Imam Nawawi anasema eleweni, hadithi iliyosema vile haimaanishi kwamba ile elimu itatolewa kwenye vifua vya wale waliohifadhi, lakini maana yake ayamuta hamalatuhu, ni kufa wale walioibeba elimu. wayatakidhu nnasu johala, kisa watu wakaanza kuendea watu wajinga, watu majahili kama hawa tunazungumza, ama la yahkumuna bijahalatihim, alladhina yahkumuna bijahalatihim, ambao wanawahukumu watu kwa ujinga wao, si kwa ilmu. Fayadhillu, kisha fayadhilluna wayudhillu, wanapotea wao wenyewe na wanawapoteza wenzao. Aqulu hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ay Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى ثم أما بعد فإن جهالة المحتسب فيما يدعو أو ينهى عنه قد يوقعه في حماقات كثيرة وإشكالات عديدة بل ربما حدث بسبب ذلك مفاسد متعددة أو تعطلت مصالح راجحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. Kipande cha pili ambacho tunamalizia hotuba yetu kinazungumzia ujinga wa al-muhtasib. Al-muhtasib ni mtu ambaye kwamba anaamrisha watu mema na anakataza watu mabaya. Maana yake ni kwamba mtu huyu lazima awe na ilmu, awe na ilmu ya kufanya hivyo. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwatuma watu kwenye miji wapeleke dini, wapeleke Uislamu, kina Muadh bin Jabal, kina Ali bin Abi Talib, alikuwa anawatuma watu walio na elimu. Innaka ta'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Amwambia Muadh bin Jabal, wewe unawaendea watu wana elimu huko Yamani. Kwa ukifika jambo la kwanza walinganie watu la ilaha illa Allah, wakikutii hilo walinganie watu kusimamisha swala, wakikutii hakadha. Maana yake Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anawatuma watu walio na elimu. Sasa kuna baadhi ya watu wasema Mtume wewe akasema bali kwa anni walau aya, nifikishie mimi hata kama ni aya moja. Sasa tayari kwa mafuhumu yao fupi ambao kwamba si mafuhumu ya sawasawa, wakaona mtu akisasika kitabu cha tafsiri tu ambacho ndani yake kuna hadithi imefasiriwa Kiswahili asimame mbele yake aisome, tayari na yeye ni alim, tayari alingania. Wamkuta mtu kachukuliwa na mumbu wa maji ule wa matabilighi, twende bwana, toka watu watoke, siku tatu siku tatu, kachukuliwa sokoni hapo. Baada ya wiki nayo ikasimama, hakika kufaulu kwetu hapa duniani na kesho hapa na siku ya kiyama tuko kwenye dini kamili, sijui kufanya hivi na hivi. Mjinga hana ajua, jahil murakkab, jahil anazungumza haya mbele za watu. Huku jana nilikuta kijikundi kimekaa, huyo anayesoma agagada wajua pika huyo ni kitu. Nikasema hawa watu watanyoka nini? Lakini hawa Allah anasema kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'a, sema hii ndio njia yangu, nalingania watu kwa ilmu mimi na wanaonifuata. Leo hii usimame mechukuliwa juzi kwenye ba, leo hii walingania watu. Mbona mwanamke fulani alisema mimi sikubali kunioa mpaka usilimu? Hii si dawa. Kisha hadha mna nini nyie watu? Almuhtasib lazima awe na ilmu ili ajue nikiongea hili kuna natija gani, ayapime maslah na mafsad. Inna jahalat almuhtasib, hakika ujinga wa yule mtu mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya, fima yad'u, katika yale anayolingania au yanha au anayokataza anhu, kad yuqi'uhu fi hamaqatin kathira, huenda yakamtumbukiza mambo haya kwenye mambo ya kijinga mengi sana. wa iskalatin adida, na miskil mingi sana tamtukezea, bali rubama hadatha bi sababi zalika mafasidatun mutaaddida, bali huenda ikatokea kwa sababu ya yeye kulingania bila ilmu na mambo ya kijinga maksada makubwa katati'at rahs, kana kukatana udugu. Yushiku inakaribia watu wa lugha sasa kukatana udugu. Maana mwanzo walikuwa ni watu wa sunna na kubwa vita. Wenyewe tukakaa pembeni twasoma. Sasa baada ya kuingia watu wa bid'a wao kwa wao, mtasikia watu watarogana, watu watafanyiana mambo makubwa makubwa. Limadha? Na kukatana pia watu watakatana. Pia kuzikana watu zitana. Nyinyi mwayaona? Shamsul Maarif na Zahara, tamta na za hapa na hapa, pua na mdomo, wote ni masufi, wote wapiga dufu, wote shekhe wao mmoja, manhaji moja, itikadi moja, kila kitu. Lakini wakati wa maulidi ukifika, majijiwe ya rushiwana. Ila sijawahi kwa watu wa sunna hiyo. Hamna. Kwa sababu ahlul bid'a wal ahwa, wao hufuata matamanio yao. Kinachonusuriwa, mimi ni mwana fulani bwana, mimi ni mtamta, siwezi kukubali na tamta yangu. Mimi ni mtu wa Shamsul Maarif. Sasa sisi hatuko hivyo. Sisi tunayotaka ni dini isimame. Twalingania ni dawa, dini isimame. Kana utamta wako muabudu Allah, usiwe mshirikina. Kana ufalahi wako muabudu Allah, usiwe mshirikina. Kana uzahara wako mawa wako, tunachotaka sisi muabudu Allah, usiwe mshirikina. Fata sunna. Huko ita usemavyo huko. Lakini muabudu Allah, usiwe mshirikina. Sisi tutafanya hivyo ni ibada. Na sio ni mashindano, tushinda mtu ni ibada. Sasa wao kwa sababu ni ile taasub, mimi mwana falahi, mimi mwana tamta. Sasa hapo madhara yanatokea. Watu watakatana, watu hawatazikana. Kwa sababu hiyo, tanabahu ya ahla dhura, zidukeni enyi watu wa lugha, mpaka lini mtalala? Mwasubiri mje mmiminishiwe majipipa ya maji kwenye masikio, ndipo mjue ala, kumbe tunataka tuamke. Amkeni, msilale namna hiyo. An Jabir ibn Abdullah, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maqala, kharajna fi safar, azungumzia hadithi hii kuhusiana na ujinga au kutokufahamu jambo alafu ukatoa fatwa. Asema kharajna fi safar, tulitoka sisi kwenye moja ya safari zetu, fa asada rajulan minna hajar, bwana mmoja sijui kawaje akagongwa ni jiwe kwenye kichwa chake, fashajjahu fi rasi, kikampasua kwenye kichwa chake, thumma ihtalama, baada ya hivyo wakalala. Baada ya kulala akaota tena, afanya tendo la ndoa na mke, maana yake alipoamka lazima aoge. Fasala ashaba, akauliza watu wake, fakala hal tajiduna li rukhsat at-tayammum, katika mkiangalia kwa elimu ndugu zangu, je, mwapata mimi naruhusiwa kutayamamu? Fakali wakasema ma najidu laka rukhsa, hatuoni ruhusa ya wewe kutayamamu, wa anta taqdiru ala alma, na wewe unaweza kuoga na maji. Fakatasala famata, yule bwana akaoga, maji yakaingia kwenye jeraha, akafa. Falamma qadimna ala nabi, tulipokuja kwa mtume alayhi salatu wassalam, ukubira bidhalika, mtume akaambiwa hivi. Fakala akasema qataluhu qatalahum Allah, wamemuua ndugu yao hawa, awala ya wauwe. Ala saalu idh lam ya'lam, kwa nini wasiulize wakati hawana ilmu? Kwa nini wasiulize wakati hawajui? Fa innama shifa'u li'i su'al, ponyo la mtu asiyefahamu kitu ni kuuliza, ponyo la wewe usiyokuwa na elimu ni kusoma. Laula nafar min kulli ta'ifatin minhum falaula nafar min kulli falaula naam falaula nafar min kulli firqatin ta'ifatin liyatafaqahu fi dini walyundiru qaumahum idha rajaw. Hii aya ilivyoshuka ilikuwa ni watu wanatoka kwenye miji yao wanaingia Madina. Kwa hiyo mji wa Madina ni mdogo, unajaa watu tele. Sasa ikawa paka ndipo ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hili. Kwa nini wasitokee watu wachache katika mji wakaenda Madina? kwenda kuchukua elimu kwa mtume. Waliyundhiru qaumahum idha rajau, na waonye watu wao wanaporudi. La'allahum yahadharun, huenda watu wakajihadhari. Kwa hiyo kama leo ufahamu kitu, watakikana usome, watakikana usome. Na hilo ndiyo ponyo la mtu asiyefahamu kitu. Lakini wewe kitu hujui, alafu wajidai eti mlinganiza mkubwa ni wewe. Ukiuliza sema, hey, nimelinganiwa dawa ya tablighi ya Muhammad Elias Al-Kandahar. Ni dawa ambayo asili yake ni ndoto. Sisi tutapata ndoto. Wakati dini ilikamilika, aliona akimati lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tutapata ndoto za watu. Wangapi waota? Kila anayeota akizungumza kutamana haja yake tuifuate. Patakuwa pana nini tena hapo? Ndugu zangu katika imani, tuangalie sana haya mambo. Kutuwafatu wa bila ilmu, madhara yake ni makubwa, makubwa mno. Na mwisho wake watu ni kukutana na kuonana wabaya. Lakini ni juu yetu Ahlus Sunnah wal Jamaa kubainisha haki na kuitahadharisha batil, ili watu waweze kuiepuka na kufundisha watu manhaji ya sawa, manhaji ya Ahli Sunnati wal Jamaa, al manhaj as-salafi. Barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan rasulullah, hayya 'ala salat, hayya 'ala falah, wa iqamati as-salat wa iqamati as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.